jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 30 marca. Przed chwilą minęła 15. A zatem czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Relacje ze słynnego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne tylko w polskim radiu. Poprawił się stan zdrowia papieża Franciszka, za chwilę relacja z Rzymu. Przed burzami na zachodzie i roztopami na południu ostrzega Instytut Meteorologii. Tylko w polskim radiu będzie można usłyszeć relacje ze słynnego Tour de Pologne. Publiczny nadawca podpisał w tej sprawie umowę z organizatorem. Na mocy porozumienia Polskie Radio objęło ogólnopolski patronat medialny nad jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. Będzie jedynym nadawcą radiowym, który będzie transmitował kolarskie zmagania. Relacjonowanie Tour de Pologne to dla Polskiego Radia wyjątkowe przedsięwzięcie, zapewniała prezes Agnieszka Kamińska. Polskie Radio będzie blisko kolarzy i wyścigów i tych wszystkich aktywności sportowych, które będą się w tych dniach odbywać. Nasze ekipy reporterskie będą towarzyszyły sportowcom, będą relacjonowały także to, co się będzie wokół działo na trasie, będą z naszymi kibicami. A prezes Lang Team Czesław Lang podkreślał, że współpraca z Polskim Radiem jest niezwykle ważna dla Tour de Pologne. My docieramy do ludzi. Jak jest Tour de Pologne, przejeżdżamy prawie przez 500 miejscowości w całym kraju i jedziemy do tych ludzi, wioząc im radość, dobre emocje i podobnie radio. Radio dociera do ludzi, mówi o tym. W ramach współpracy organizatorów wyścigu i Polskiego Radia powstanie również seria podcastów o historii polskiego kolarstwa. Witold Banach, Polskie Radio. Relacje i specjalne audycje tematyczne o Tour de Pologne, który rozpocznie się 29 lipca, będzie można usłyszeć na antenach Trójki, Jedynki, Czwórki i Polskiego Radia Dzieciom. Kilkadziesiąt pielęgniarek i położnych protestowało przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Oskarżają władze jednego z największych szpitali w Polsce o nieprzyznanie im podwyżek zgodnych z wykształceniem. Chodzi o zapis w ustawie, który daje możliwość większych zarobków pielęgniarkom i położnym z wyższym wykształceniem. Magistrze, dyrektorze! Jak pan może? Tutaj tak jakbym miała tylko licencjat. Magistrami pan dyrektor w ogóle nie uznał. Poświęcamy dużo wysiłku, żeby zdobyć to wykształcenie, a tutaj się nagle okazuje, że pan dyrektor nam nie wymaga tego, że nas nie uznaje. Jesteśmy tutaj, żeby zwrócić dyrekcji uwagę na realizację ustawy. My jesteśmy położnymi wykształconymi z magistrem, ze specjalizacją. Chciałybyśmy osiągnąć ten pułap wynagrodzenia, które przewiduje ustawa. Wykształcenie ma znaczenie! Ustawa o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia obowiązuje od lipca ubiegłego roku. Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego tłumaczy, że nie wymaga tytułu magistra ani specjalizacji od pielęgniarek i położnych. Poprawił się stan zdrowia papieża Franciszka, który od wczoraj jest w klinice Gemelli, informuje Watykańskie Biuro Prasowe. Jego szef Matteo Bruni w nocie zaznaczył, że papież dobrze odpoczął tej nocy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Po śniadaniu Franciszek zajął się lekturą gazet i przystąpił do pracy. Przed śniadaniem w kaplicy apartamentu, który zajmuje w klinice Gemelli, papież modlił się i przyjął sakrament Eucharystii. Włoskie media, powołując się na anonimowe źródła wśród personelu opiekującego się papieżem, podają, że papież ma lekką gorączkę, ale niebawem powróci do Watykanu i weźmie udział w porannej mszy Niedzieli Palmowej na placu Świętego Piotra. Franciszek wczoraj po południu przybył do kliniki karetką pogotowia ratunkowego. Zdiagnozowano u niego wirusową infekcję dróg oddechowych, ale wykluczono zakażenie koronawirusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Co druga bateria do samochodów elektrycznych jest produkowana w Polsce. O elektromobilności i przyszłości motoryzacji w naszym kraju liderzy rynku rozmawiają na kongresie MUF w Poznaniu. 220 tysięcy Polaków pracuje w fabrykach w całej branży motoryzacyjnej, ponad milion. To trzeci wynik w Unii Europejskiej po Niemczech i Francji. Chcemy zachować konkurencyjność, mówił w Poznaniu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Polski przemysł motoryzacyjny to 8% polskiego PKB. Musimy podjąć to wyzwanie, aby zachować pozycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego w Europie i na świecie. Nie chcemy, aby firmy, które dzisiaj produkują w Polsce silniki,

play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. 21 pilotów na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15 i tradycyjnie zaglądamy do kartki z kalendarza. Czwartek, 30 marca, 89 dzień tego roku. No i kończy się kwartał, ani się obejrzeliśmy, to już. No i ciągle to podkreślam, po zmianie czasu z zimowego na letni, słońce jeszcze wschodzi po godzinie 6, ale zachodzi po 19. Dzień potrwa prawie 13 godzin. Dziś dzień pośrednika w obrocie nieruchomościami, także światowy Dzień Mufinki. Uśmiecham się i zastanawiam, kto to wymyśla. No tak czy inaczej, smacznego i pośrednikom również udanych biznesów. Mądrość ludowa mówi, że marzec obecny, czy słoneczny, czy płaczliwy, mamy listopada obraz żywy. No i tak też za oknami na Myśliwieckiej. Zresztą w wielu miejscach też i troszeczkę śniegu, trochę deszczu, nawet burza i do tego porywiste wiatry. Idealny obraz listopada. Sprawdza się. Imieniny dziś Ameli, Amadeusza, Anieli, Dobromira i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 14 minut po godzinie 15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, także o tym, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Z wielką radością więcej u nas o tym, że Tour de Pologne wraca na anteny Polskiego Radia. Największy krajowy wyścig kolarski będzie relacjonowany znów przez publicznego nadawcę. Zapowiada szef Touru Czesław Lang. To, co planujemy zrobić w Polskim Radiu, na wszystkich antenach, przybliżyć to kolarstwo jeszcze bardziej, pokazać, zajrzeć do środka, do tego peletonu, ale pokazać też, co się dzieje dookoła, rozmowy z kibicami. Tak jest, emocji nie będzie brakowało. Przeżyjmy to jeszcze raz. Przypomnijmy, od 29 lipca do 4 sierpnia w tym roku Tour de Pologne, na czele którego stoi Czesław Lang, będzie miał wyjątkowy wydźwięk, bo ten rok to obchody niezwykłego, potrójnego jubileuszu. 95. urodziny wyścigu, 80. edycja Tour de Pologne i 30-lecie organizacji wyścigów kolarskich przez Lang Team. To zapowiedzi, a ze spraw bieżących w audycji, między innymi wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim o współpracy naszych krajów, pomocy dla Ukrainy, ale nie tylko. I could not be more proud. Jako Amerykanin polskiego pochodzenia jestem ogromnie dumny z decyzji prezydenta Joe Bidena o umieszczeniu na stałe wojsk amerykańskich oraz biur wojskowych tutaj w Polsce. Całość rozmowy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim na naszej antenie po godzinie 17. Będzie też o różnych standardach wolności słowa, choćby w Europie. Niemieckie AfD po miesiącach starań otrzymało dane, z których wynika, że niemiecki rząd opłaca ponad 200 dziennikarzy. Niemieckie ministerstwa, czyli centralne, finansują poszczególnych dziennikarzy, i to z pierwszych stron, powiedzmy, z mediów i z pierwszych stron gazet, nie tylko dziennikarze z tak zwanych mediów publicznych, ale również tych z tak zwanych prywatnych. Niemieckie media nierozerwalnie związane są z rządem i lewicowo-liberalną ideologią. Teraz stało się jasne dlaczego. Szczegóły już za półtorej godziny. No a za kilka chwil o tym, że Ministerstwo Edukacji zapowiada odchudzenie podstawy programowej. No i dzięki temu dzieciaki mają zyskać czas między innymi na aktywność fizyczną czy zajęcia dodatkowe. Zdarza się nam odrabiać lekcje w domu z dzieciakami? No właśnie, jak to jest? Czasami nawet nie mam czasu dla siebie. Trwa to 30 minut, a czasami niestety nawet po 2-3 godziny. Mam dziecko w drugiej klasie i na przykład w weekend spędzałyśmy jakieś 4 godziny. Ciekaw jestem, jak to jest w Państwa przypadku. 2 dwójki i 7 trójek czekamy na sygnały, choćby w tej sprawie, czy odrabiamy z dzieciakami lekcje. Jeśli tak, to ile na przykład w weekend ślęczymy nad odrabianiem lekcji, zajęć dodatkowych, a być może także przygotowań do klasówki. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl i smsowo 71335. Polecamy się na trzy sposoby. 17 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej także nie brakuje muzyki. I teraz propozycja z listy przebojów Trójki na 32. Peter J. Bells. Uciekają mi to. opozycji do listy przebojów nie brakuje i ostatnia szansa, by zagłosować. Polecamy z aplikacji mobilnej, także ze strony lpt.polskieradio.pl. Pytaj, czy sen zimowy, propozycja na razie na miejscu 32. 20 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dziś 400. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ocenie analityków wojskowych zbliża się przełomowy okres wojny. Jak informują władze w Kijowie, trwają przygotowania do wiosennej kontrofensywy. Ale przypomnijmy, że to przez cały czas Rosja niszczy ukraińskie wsie, miasta, zabija żołnierzy i cywilów. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Ukraińska ofensywa powinna rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja, poinformował o tym minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow. Jej podstawowym zadaniem jest wyzwolenie tymczasowo okupowanych terytoriów. Planowanie obejmuje kilka kierunków. To będzie zależało od tego, jaki jest najbardziej odpowiedni moment. Wiele zależy od warunków pogodowych. Wiosną nasza ziemia jest bardzo wilgotna. Można używać tylko pojazdów gąsienicowych. Myślę, że zobaczymy, co się będzie działo w ciągu tych dwóch miesięcy, w kwietniu i maju. Ukraińcy mają nadzieję, że wiosenna kontrofensywa przybliży koniec wojny. Jak mówi radna z Mariupola Kateryna Suchomlynowa, Rosjanie muszą zrozumieć, że im dłużej wspierają agresywną wojnę Putina, tym większe jest prawdopodobieństwo upadku ich państwa. Tak, ja rozumiem, oni boją się, oni nastraszeni, ale ja pamiętam te czasy. Ja rozumiem, że oni się boją. Jednak pamiętam czasy, gdy my wychodziliśmy na Majdan, a oni drwili z nas, po co tak skaczemy na tych Majdanach. Dziś oni pokazują swoją bierność i tchórzostwo. Wyjdźcie na swój Majdan i powiedzcie, co myślicie. Chcę im powiedzieć, że im szybciej powiedzą nie, im szybciej się zjednoczą, tym więcej mają szans na przetrwanie Rosji. Jeśli będą milczeć, to własnymi rękami zniszczą swój kraj. Takiej Rosji w jej obecnych granicach może już nie będzie. Państwo, które we współczesnym świecie dla własnych interesów morduje cywilów, niszczy infrastrukturę, strzela do szpitali, szkół, przedszkoli, nie ma racji bytu. To tej krainy nie ma istnieć. Ja osobiście i miliony Ukraińców robimy wszystko, żeby tego zła już więcej nie było na naszej planecie. Rosyjski opozycjonista i założyciel ruchu antywojennego Garry Kasparow uważa, że cały świat powinien wspierać Ukrainę, bo tylko klęska rosyjskiej armii doprowadzi do upadku reżimu Putina, a to jest gwarantem stabilnego pokoju, bo inaczej Moskwa na długo pozostanie głównym zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa. Znaczna część rosyjskiej emigracji podziela naszą podstawową tezę o konieczności pełnego wojskowo-politycznego zwycięstwa Ukrainy. Chodzi m.in. o wyzwolenie wszystkich ukraińskich terenów, łącznie z Sewastopolem, wypłacenie reparacji oraz wydanie zbrodniarzy wojennych Międzynarodowemu Trybunałowi. Tymczasem agresor zintensyfikował działania propagandowe, żeby uzasadnić przed własnymi obywatelami zbrodnie, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze i polityczne kierownictwo państwa. W szkołach i zakładach pracy organizowane są spotkania z żołnierzami, którzy walczyli przeciwko Ukrainie. Część firm, oprócz zwyczajowej produkcji, składa lub remontuje sprzęt dla wojska, a prokremlowscy artyści występują na regionalnych scenach, wychwalając reżim Władimira Putina. W ocenie niezależnych komentatorów takie działania będą się nasilały, ponieważ kremlowski reżim w warunkach wojny chce przygotować Rosjan do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, w których kolejny raz wystartuje Władimir Putin. Mało tego, rosyjska służba bezpieczeństwa zatrzymała amerykańskiego dziennikarza pod zarzutem szpiegostwa. Iwan Gerszkowicz jest korespondentem The Wall Street Journal, akredytowanym przez rosyjskie MSZ i to pierwszy przypadek zatrzymania przez FSB zagranicznego korespondenta. Między innymi, by uniknąć takich sytuacji, fałszywych oskarżeń, większość światowych redakcji, w tym Polskie Radio, wycofało swoich korespondentów już w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 15. W Trójce teraz Anastasia. Taking time.

To jest w pełni elektroniczny system takiej płatności bonem za 500 zł opartym na naszej platformie usług elektronicznych. Do końca ubiegłego roku skorzystało 3,9 miliona Polaków. Widzimy tutaj w kosztach, że płatności sięgały ponad 3,1 miliarda złotych. Z bonów turystycznych skorzystało około 90% uprawnionych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe zainicjowały na terenie nadleśnictwa Celestynów na Mazowszu ogólnopolską akcję sadzenia lasów pamięci Jana Pawła II. W ten sposób przyczyniamy się do obrony dobrego imienia Ojca Świętego, powiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. On bardzo wyraźnie wskazywał nie tylko dla leśników, ale dla nas wszystkich, jako obywateli, jako społeczeństwa, jako ludzi również wierzących, abyśmy nie tylko kierowali się zasadą podporządkowywania sobie przyrody, ale przede wszystkim, abyśmy umieli świadomie z niej korzystać, abyśmy o nią dbali i przede wszystkim, abyśmy za tą przyrodę i otaczające nas środowisko brali odpowiedzialność. Akcja sadzenia lasów pamięci Jana Pawła II odbywa się w ramach akcji Łączą nas drzewa we wszystkich nadleśnictwach w Polsce. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i skoki na początek. Ostatni akord sezonu w trakcie. Cykl Pucharu Świata jak zwykle kończy się na Mamuciej Skoczni w Planicy. Czterech Polaków zobaczymy w jutrzejszym przedostatnim konkursie Pucharu Świata, a po kwalifikacjach chyba największe powody do zadowolenia ma Aleksander Zniszczą, który ostatecznie był 12, ale dzisiaj pobijał swój rekord życiowy i zatrzymał się na odległości 227,5 metra. Wyżej od niego w kwalifikacjach Kamil Stoch, 224 metry. Przede wszystkim nasz mistrz olimpijski lepiej skakał niż na treningach. Piotr Żyła z problemami w locie, ostatecznie 11. 221 metrów. W jutrzejszym konkursie zobaczymy także Andrzeja Stękałę, który zajął 32 miejsce. Niestety przez kwalifikacje nie przebrnęli Jan Habdas i Paweł Wąsek. A dzisiejsze kwalifikacje wygrał ten, który w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata goni nieobecnego Dawida Kubackiego, czyli Słoweniec Andrzej Laniszek. Dla Trójki Kuba Niziński. Po skokach dobre wiadomości kolarskie. Polskie Radio będzie wyłącznym partnerem radiowym Tour de Pologne. Będzie Polskie Radio przez kilka najbliższych lat tym jedynym partnerem radiowym wydarzeń związanych z kolarstwem, a więc to jest generalnie najważniejsze chyba wydarzenie kolarskie dla naszych słuchaczy. Ja sama pamiętam jako dziecko emocje, otwarte balkony i te krzyki, to dopingowanie dochodzące z otwartych okien, z otwartych balkonów. Ja w tej atmosferze wzrastałam, tak jak i wielu, wielu naszych słuchaczy. Mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jubileuszowy 95. Tour de Pologne odbędzie się w dniach 29 lipca, 4 sierpnia. A więcej na ten temat zapraszamy do Trójki już niebawem. Tego wieczora nasze tenisistki stołowe, znaczy właśnie nasze, KTSN Siarkopol Tarnobrzeg, zaczynają finał Ligi Mistrzyń, zaczynają we Francji. Ich rywalem będzie ekipa Metz. Nasz zespół broni tytułu i ma zamiar bronić go skutecznie, zapowiada trener Siarkopolu Zbigniew Nęcek. Chcemy zaatakować najwyższą półkę, podium, i sprawa jest jasna, bo skoro w ubiegłym roku wygraliśmy ten trofeum i zasmakowaliśmy po raz drugi z rzędu, jak smakuje złoty medal najlepszej drużyny Europy, to jest nasze marzenie. Początek meczu w Metz o 19.15, rewanż 5 kwietnia w Tarnobrzegu. W Johannesburgu w RPA jutro Oskar Pistorius może dowiedzieć się, że wychodzi na wolność. Znany na całym świecie niepełnosprawny sprinter, rywalizujący przed laty na protezach z włókien węglowych. 10 lat temu zastrzelił swoją narzeczoną, utrzymując, że zrobił to przypadkowo, biorąc ją za włamywacza. Jutro sąd zdecyduje, czy pozytywnie rozpatrzy jego prośbę o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Na podstawie obecnego wyroku za kratami powinien spędzić 13 lat. Przypominamy, przebywa w więzieniu od dekady. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ale to będzie taka prognoza pogody na najwyższym poziomie. Zagrożenie lawinowe w Tatrach zmalało z 3 do 2 umiarkowanego stopnia. Po intensywnych opadach na Kasprowym Wierchu leży jeszcze 185 cm śniegu. Pojawiają się także ostrzeżenia przed roztopami. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w wyższych partiach gór śnieg jest twardy, zmrożony po południu, natomiast w miejscach nasłonecznionych może robić się mokry i grząski. Miejscami jest bardzo ślisko, a na niżej położonych szlakach, drogach dojściowych do schronisk Gdańsk również leży warstwa świeżego śniegu, miejscami występują oblodzenia, więc uważajmy. Nocą już bez przymrozków, od 2 stopni na Podhalu, 5 na wschodzie do 8 na Dolnym Śląsku, za to rano uważajmy szczególnie na północnym wschodzie, na silne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, ale to już wiosenne burze. Ale nie tylko. Możliwe także większe rozpogodzenia. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do nawet 16 na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Tak czy inaczej uważajmy, 2 dwójki i 7 trójek. Właśnie w prognozie pogody usłyszałem, że ostrzeżenia przed roztopami mogą zagrozić całej Polsce. No chyba asfalt się roztopi. Jeszcze troszeczkę. Poczekajmy. Pojawią się te, jak mawiają Amerykanie, na polskich drogach kolejne. Na razie do 16 stopni Celsjusza, więc kolejny nam nie grożą. Za 23 minuty 16. Audycja popołudniowa. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolu te twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na kącie, rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wystanych twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jak za 20 minut 16. Jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych i sportowym, przed chwilą Polskie Radio podpisało porozumienie dotyczące transmisji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. No i na mocy porozumienia Polskie Radio objęło ogólnopolski patronat medialny na zasadzie wyłączności wśród rozgłośni radiowych nad jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. Tour de Pologne UCI World Tour. O szczegółach Witold Banach. Dla Polskiego Radia relacjonowanie najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce to wyjątkowe przedsięwzięcie, mówi prezes Agnieszka Agnieszka Kamińska. Wszystkie anteny Polskiego Radia, jest ich w sumie 10, będą zaangażowane w relacjonowanie tego wydarzenia. Na pewno te najintensywniejsze relacje będą miały miejsce na antenach jedynki i trójki. Portal, na którym będzie można śledzić, czy to przebieg wydarzeń, czy to oglądać zdjęcia. I cieszę się, że nasi słuchacze będą mogli czerpać garściami z tego porozumienia, czyli słuchać audycji, słuchać relacji, ale także oglądać i słuchać podcastów na naszych stronach Polskiego Radia. A jak kolarskie emocje brzmią w radiu, przypominają meldunki z trasy Tour de Pologne sprzed kilku lat Włodzimierza Reznera. Jesteśmy na Podhalu, słońce, przypieka i górska premia pierwszej kategorii. Podjazd Lepoty, Bustryk, ci, którzy pokonują tą trasę, wiedzą, jak jest niesamowicie stromo. I trzech kolarzy na czele, i włoski mistrz Moreno Moser, i reprezentant Holandii Antoine Tolhoek, i biało-czerwona koszulka Polaka Adama Stachowiaka mają 5 minut 40 sekund przewagi nad peletonem. Czesław Lang, organizujący od 30 lat Tour de Pologne, podkreśla, że współpraca z Polskim Radiem ma wyjątkowe znaczenie dla wyścigu. Polskie Radio i Tour de Pologne to są dwie polskie marki. Tour de Pologne obchodzi w tym roku swoje 95. urodziny. Polskie Radio, wiadomo, zawsze towarzyszyło wyścigom kolarskim. Ja pamiętam, będąc takim małym dzieciakiem, słuchałem relacji z wyścigu pokoju, z wyścigu Tour de Pologne. Zawsze gdzieś tam budowało to wyobraźnię. I to, co łączy Polskie Radio i wyścigi kolarskie, to jest to, że my docieramy do ludzi. No, w ubiegłym roku Tour de Pologne na całej trasie wyścigu, starty, premie i mety, zgromadził łączną widownię prawie 4 miliony ludzi. A to, co planujemy zrobić w Polskim Radiu, na wszystkich antenach, przybliżyć to kolarstwo jeszcze bardziej, pokazać, zajrzeć do środka, do tego peletonu, ale pokazać też, co się dzieje dookoła, rozmowy z kibicami, promować nasz kraj poprzez sport. A szef redakcji sportowej Polskiego Radia, Cezary Guriew, podkreśla, że możliwość szerokiego relacjonowania tak ważnego wyścigu to powrót do wspaniałych tradycji Polskiego Radia. To wielka tradycja. Pamiętajmy, że Polskie Radio nadaje od 1925 roku. Pierwsza transmisja była w 1927 roku, ale też pamiętamy te piękne czasy, kiedy mieliśmy patronat nad Tour de Pologne, relacje z trasy. No i też pamiętamy, jak Ryszard Szurkowski był naszym reporterem 20 lat temu. Przeprowadzał wywiady z wielkimi gwiazdami. Na pewno będą meldunki na żywo. Będą także meldunki z miast, czy ze startu, czy także z mety. Będziemy przedstawiać głównych bohaterów, ale także będziemy pokazywać trud, który towarzyszy na trasie. Na pewno jednym z najciekawszych elementów relacjonowania wyścigu i jego atmosfery będą wywiady z gwiazdami kolarstwa. Kilka lat temu tak o swoim starcie opowiadał Rafał Majka, który w 2014 roku zwyciężył w Tour de Pologne, a w 2017 był drugi. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem tu walczyć i dać wszystkim polskim kibicom naprawdę fajny show i myślę, że to się udało. To jest coś pięknego, że można się ścigać w Polsce i dlatego ja lubię wracać zawsze do Polski. A to mi dodaje naprawdę otuchy, jeżeli ktoś krzyczy na trasie Majka, a ja dodaję gazu. W tym roku wyścig rozpocznie się 29 lipca. Zwycięzców poznamy 4 sierpnia. O miano najlepszego w tegorocznym Tour de Pologne będzie rywalizować 227 kolarzy. Wśród nich nie zabraknie oczywiście Polaków. Ależ to będą emocje. Co ważne, też przypomnę, że w ramach współpracy organizatorów wyścigu i Polskiego Radia powstanie seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. A więc nie tylko do usłyszenia, także do zobaczenia na naszych stronach internetowych. A w tym roku Tour de Pologne, na czele którego stoi Czesław Lang, będzie miał wyjątkowy wydźwięk. Przypomnę, ten rok to obchody niezwykłego, potrójnego jubileuszu. 95. urodziny wyścigu, 80. edycja Tour de Pologne i 30-lecie organizacji wyścigów kolarskich przez Lang Team. Ależ się będzie działo. Za 4 miesiące pięknie będzie przeżywać na żywo 80. Tour de Pologne od 29 lipca do 4 sierpnia. And there's a line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know? we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep it hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Michael Patrick Kelly ze starszym nagraniem, choć i tak, no ale jednak, ale jest jeszcze nowe, nowsze Wonders z listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania i do telefonowania, bo spraw dziś nie brakuje do komentowania. A no właśnie, między innymi dziś o tym, że Ministerstwo Edukacji zapowiedziało odchudzenie podstawy programowej i dzięki temu dzieciaki będą mogły zyskać czas, między innymi na aktywność fizyczną czy zajęcia dodatkowe. No i pytanie do Państwa, czy zdarza się nam dorosłym rodzicom odrabiać lekcje w domu wraz z dziećmi. Jak to jest? Ja mam o tyle szczęście. Mam chłopaka w czwartej klasie podstawówki i udało mi się mu od początku wtłoczyć, żeby był uważny na lekcji. Dzięki temu poświęcamy bardzo mało czasu na naukę w domu. Jest to tylko i wyłącznie kwestia powtórzenia materiału, także tu mi się udało. Mówiłem ci, nie gadaj. Ile razy o tym mówiliśmy? Słuchaj na lekcji, to byś wiedział, co było zadane. A tak? Bardzo proszę, brak pracy domowej. Czy zdarza nam się odrabiać lekcje w domu z dziećmi, spędzać na przykład weekend na odrabiając różnego rodzaju zaległości. O tym jeszcze będziemy mówić. I to pytanie do Państwa. 2 2 7 3 numer telefonu do dyspozycji. Polecamy się. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. 11 minut pozostało do godziny 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz Sztywny Palazzi. Nie gniewaj się na mnie, Polsko. Nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię. Naprawdę kocham cię, więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich Polsko, że spóźniłem się. się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Ja tam za dużo czasu nie musiałem spędzać z synem, kiedy się uczył, bo się dobrze uczył, ale podobało mi się zapowiedź pana redaktora, 2 7 3, także nie życzę aż takich złych ocen. Byle nie na świadectwie, choć takowe świadectwo kiedyś widziałem, 2 7 3, tak było. Za 7 minut 16. Zapraszamy do Trójki. Senatorowie do dziś nie zajęli się uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, a apelowali o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy 16 marca wnieśli dokument. Przypomnijmy, że projekt uchwały dotyczący Jana Pawła II przygotowali również senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak powiedział, że decyzja Senatu w sprawie uchwały w obronie dobrego imienia Jana Pawła II jest niezrozumiała. Dziedziczak mówił, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki zgadza się z zarzutami stawianymi papieżowi albo unika jasnej deklaracji w tej sprawie. Myślę, że Platforma początkowo chciała realizować ten ideologiczny plan TVN-u, lansowania treści lewicowych, deptania autorytetów, niszczenia między innymi postaci świętego Jana Pawła II, ale kiedy Platforma zorientowała się, jakie są nastroje wśród Polaków, zaczęła się z tego wycofywać rakiem. Tomasz Grodzki stwierdził, że procedura w sprawie uchwały nie została wszczęta. Jest taka procedura, która mówi o tym, że uchwały biegną swoim trybem. I jeżeli ona nie zostanie wdrożona, to dyskusja na ten temat w dniu dzisiejszym jest bezprzedmiotowa. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie nadano im druku oraz nie skierowano do komisji, za co odpowiedzialny jest marszałek Izby Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym dzisiaj nawet nie możemy złożyć wniosku o poszerzenie porządku obrad o ten punkt. No uważam, że jest to postępowanie skandaliczne, bardzo niedemokratyczne, uniemożliwiające debatę w tak ważnej i palącej sprawie, która bulwersuje przecież Polaków w dużo szerszym kontekście niż jakieś tam poparcie ugrupowania politycznego. To jest sprawa ogólnopolska. 2 kwietnia jest Dzień Papieski. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski mówił na naszej antenie, że będzie apelował o zajęcie się sprawą. Jest to skandaliczne zachowanie, chowanie głowy w piasek przez największą partię w Senacie. Zgodnie z regulaminem Senatu, to marszałek Senatu rozpoczyna procedurę, nadając projektowi druk i kierując go do właściwej komisji. Ważny temat, z pewnością do niego jeszcze będziemy powracać na antenie Polskiego Radia.